świat kręci się wokół seksu szmalu. Wszystko kurw, nic kurwa w detalu. Przyjaciół paru, spośród kumpli wielu. Reszta hołota zazdrosnych frajerów. Bądź zdrów, ja ci źle nie życzę. Tak jak ty ze mną, ja z tobą się nie liczę. Ja rap ćwiczę, potem PC liczę. 4-0, duży blues, moje życie pełen luz. Blues jest blues, mam to w sobie. Ten kto mnie zna, ten ci to powie, że to co robię, wszystko ma cel. Jedwab na poście, blit dziwki becel. Na tym samym patencie jak ty radę. Green, woda, jean, złoto, blink. Jadę na przyśmiewcu, wieś chuj kładę. Po swojemu robię, daję radę. Na tym samym patencie jak ty radę. Green, woda, jean, złoto, blink. Jadę na przyśmiewcu, wieś chuj kładę. Po swojemu robię, daję radę. Od razu skóra, tu staje cynk. Kolejna raptura, w ręce drink. Na tamtej świni, zobacz jaki string. Pokoje do Bali, w kolorze pink. Radę, w nich sama słodycz. Masz jakieś życzenia, to życz. Na tych co liczysz, to licz. Spokój, luza fura, duży dom w nim, duży pokój. Nim się ulokuj, w rękach jej tyłek. Zero stresów, zero pomyłek. Robię to, robię, robię to i to robiłem. Mix, ATOSQE. Na tym samym patencie jak ty Radek. Green, woda, jean, złoto, blink. Jadę na prześmiewców, wieś chuj kładę. Po swojemu robię, daję radę. Na tym samym patencie jak ty Radek. Green, woda, jean, złoto, blink. Jadę na prześmiewców, wieś chuj kładę. Po swojemu robię, daję radę. Ja przyważę, proszę kamikadze. Ten co ma blink, blink, ten ma władzę. Szastasz hajcem, jak długo się okaże. Ciepła posadka, lansujesz się stażem. Podbijam z klasą, ona w eleganckich rajtkach. Tak wygląda, albo ma kisiel w majtkach. Raczej tak, nic jej nie brak. Dziś będzie moja, wiem to, a jak. Niezła fanta, bardzo tiki tiki. Ona na to mi, że lubi francuskie triki. Te lata, to mi się podoba. Sialala do lana, przy opala skana. Upierz szatana, opary saki. Nie będzie draki, kto pierwszy do slaki. Tak trzymać bory, tak ma być. Bo człowiek w końcu nie jest taki. Na tym samym patencie jak ty Radek. Green, woda, jean, złoto, blink. Jadę na prześmiewców, wieś chuj kładę. Po swojemu robię, daję radę. Na tym samym patencie jak ty Radek. Green, woda, jean, złoto, blink. Jadę na prześmiewców, wieś chuj kładę. Po swojemu robię, daję radę.